Dokładnie. Teraz jest 7. Czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Nie żyją dwaj bracia, pod którymi załamał się lód na kanale Regaliczka w Szczecinie. PiS chce wycofać się ze zmian dotyczących wycinki drzew na terenach prywatnych. Platforma chce wstrzymanie nowego prawa jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Brexit będzie was słono kosztował, mówi Brytyjczykom szef Komisji Europejskiej. To było 10 godzin dramatycznej walki o życie dzieci. Najpierw strażaków i ratowników, a potem lekarzy. Niestety nie udało się. Nie żyją dwaj bracia, 7 i 11-latek, którzy wczoraj wpadli do wody na kanale Regaliczka na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Tuż przy brzegu załamał się pod nimi lód. W nocy ze szpitala nadeszła wstrząsająca wiadomość. W informacji od Bogny Bartkiewicz ze szpitala na Pomorzanach, gdzie przebywali 7-latek i jego 4 lata starszy brat, czytamy: mimo starań i wysiłków lekarzy, dzieci nie udało się uratować. Ich serca nie podjęły pracy. Rodzina chłopców jest objęta opieką szpitalnego psychologa. Ze względu na ich dobro i spokój nie będziemy udzielać dalszych informacji. Przypomnijmy, wczoraj około 13 pod dwoma chłopcami załamał się lód na Regaliczce. Obaj wpadli do wody. Przechodzień, który to zauważył, powiadomił służby ratunkowe. Strażacy wydobyli najpierw 11-letniego chłopca, potem 7-latka. Obaj w bardzo ciężkim stanie trafili do szpitala. Tam przez wiele godzin lekarze robili wszystko, co w ich mocy, by uratować braci. Przed północą okazało się, że dzieci zmarły. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. W serwisie Trójki kolejne tematy. Opozycja, ale także Prawo i Sprawiedliwość chcą zmian w ustawie pozwalającej na wycinkę drzew właścicielowi terenu bez żadnej zgody. Zmiany w prawie Sejm głosami posłów PiS uchwalił w grudniu. Weszły w życie 1 stycznia. W konsekwencji w ostatnich tygodniach masowo wycinane są drzewa w miastach, co wywołało oburzenie ekologów, mieszkańców i dużej części polityków. Szef PiSu Jarosław Kaczyński uznał, że prawo trzeba zmienić, bo w poprzedniej nowelizacji widać lobbying. Także minister środowiska zmienił zdanie. W poniedziałek twierdził, że to bardzo dobre prawo. Wczoraj mówił już, że jeśli ustawa ma niedociągnięcia, to będą one poprawione. Jakie to mogą być zmiany? O tym mówił w Pulsie Trójki Paweł Lisiecki z PiS. Zastanawiamy się nad tym, aby w ośrodkach miejskich, tam gdzie mamy do czynienia z deficytem zieleni, w jakiś sposób ograniczyć możliwość wycinki. Wolałbym nie robić tego na chybcika. Lepiej zrobić to teraz porządnie, już ucząc się na błędach, które były. Platforma złożyła już w Sejmie projekt przywracający poprzednie zasady wycinki, ale chce także wstrzymania nowego prawa. Zdaniem Gabrieli Lenartowicz z PO mogłoby się to stać jeszcze na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Jeśli Sejm działałby w takim trybie, w jakim działał wtedy, to na tym posiedzeniu jeszcze możemy wrócić do status quo ante. Mamy zahamowaną tą hekatombę drzew w Polsce, a następnie procedować po bożemu. Bardzo chętnie porozmawiamy o tym, żeby te bariery niepotrzebne znieść. Zdaniem części opozycji, jeśli występował niedopuszczalny lobbying, sprawą nowelizacji ustawy powinno zająć się CBA. Dziennikarze TVP Info informują, że dotarli do pisma przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce skierowanego do unijnej komisarz do spraw polityki regionalnej. Pismo sprzed kilku dni jest przeznaczone do obiegu wewnętrznego i ma zawierać m.in. takie stwierdzenia. Sytuacja staje się poważna, sędziowie protestujący przeciw planowanym reformom są prześladowani przez różne instytucje publiczne i zastraszani przez nieznanych sprawców. Te działania mają różny charakter, od dokładnych kontroli deklaracji podatkowych członków rodzin po uszkadzanie opon czy hamulców ich samochodów. A sprawę komentował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Pierwsze, co do głowy przyszło mi, to jest taki pusty śmiech, jeżeli my mówimy o przedstawicielu Komisji Europejskiej, czyli wydawałoby się poważnej instytucji, która tworzy takie dokumenty, no to jest absolutna groteska. Opozycja w sprawie tego pisma nie zabrała jeszcze głosu. Dzisiaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma poinformować unijnych komisarzy o liście, który otrzymał z Polski. Chodzi o odpowiedź na zalecenia Brukseli dotyczące praworządności i sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wysokimi kosztami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii grozi kolejny raz szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił w belgijskim parlamencie, że Londyn będzie musiał respektować wcześniejsze zobowiązania finansowe. Beata Płomecka. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że negocjacje Londynu z Brukselą będą bardzo trudne i uzgodnienie zasad przyszłych relacji zajmie wiele lat. Brytyjczycy powinni wiedzieć, że to nie odbędzie się niskim ani zerowym kosztem. Rachunek, mówiąc nieco brutalnie, będzie bardzo słony. Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią rozpoczną się, gdy rząd w Londynie przyśle do Brukseli oficjalny wniosek, a to ma nastąpić w marcu. Przez wiele miesięcy brytyjski rząd bezskutecznie próbował rozbić europejską jedność i zapewnić łagodne warunki. warunki Brexitu. Teraz, jak donosi brytyjska prasa, Londyn byłby nawet gotów zapłacić krajom Europy Środkowo-Wschodniej, by zyskać ich przychylność, przekazując im pieniądze z puli przeznaczonej na pomoc rozwojową dla Azji i Afryki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystkie informacje teraz wiadomości w skrócie już o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Adam Rosso Malecki. Buongiorno. Buongiorno. To była jazda bez trzymanki. Jeśli ktoś w spektaklu piłkarskim szuka tylko i wyłącznie goli, to po wczorajszych spotkaniach czuje się usatysfakcjonowany. No ale do tego były przecież efektowne zagrania, nagłe zwroty akcji i to wszystko w Lidze Mistrzów. Grali w Manchesterze, gdzie City podejmowało Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. Polak grał z pełnym zaangażowaniem i już w 8 minucie ujrzał żółtą kartkę, która niestety wyklucza go z rewanżu. Mecz zakończył się wynikiem 5-3 dla Manchesteru. Jakby tego było mało, jakby wrażeń było mało, rzutu karnego dla drużyny z księstwa nie wykorzystał Falcao. O reakcjach na Wyspach po tym meczu Adam Dąbrowski. Dla siedzących wczoraj na Etihadę mruganie oczami było czynnością o podwyższonym ryzyku. Można było przegapić gola. Pokonaliśmy drużynę, która przez długi czas sprawiała wrażenie, że jest w posiadaniu wszystkich narzędzi potrzebnych do zdobycia pucharu, pisze Guardian. No i właśnie dlatego kochamy futbol. To z kolei tytuł portalu goal.com. City zdobyło 5 bramek w Lidze Mistrzów dopiero po raz drugi w swojej historii. Poprzednio niebiescy dokonali tego 4 lata temu w meczu z CSKA. Nigdy jeszcze w pierwszym spotkaniu tej rundy nie widzieliśmy 8 bramek. No mieszanych wrażeń dla Falcao, którego tak się tu wszyscy bali. 2 gole, szczególnie drugi wyjęty z marzeń, świetny dribbling, techniczne uderzenie, ale z drugiej strony pudło z karnego. A media na Wyspach wyliczają, że bramkarze City wybronili 5 ostatnich jedenastek podyktowanych przeciwko zespołowi w Champions League. 2 razy spisał się Caballero, 3 Joe Hart. W drugim meczu Bayer Leverkusen podejmował Atletico Madryt i tutaj grad goli. Od aptekarzy bardziej aptekarscy okazali się jednak przyjezdni z Madrytu. Atletico wygrało 4-2. Dziś ostatnie mecze w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Porto zagra z Juventusem, a Sevilla z Leicester. Na występ Polaków nie ma co liczyć. W drużynie Lisów do rozgrywek nie zostali zgłoszeni Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski. Wczoraj piłkarze strzelali na potęgę, a wyniki przypominały bardziej spotkania w hokeju na lodzie. A właśnie w tej dyscyplinie w Ekstralidze rozpoczęły się ćwierćfinały. Tytułu Komarch Krakowie wygrała 5-2 z Unią Oświęcim, a Podhale Nowy Targ 4-2 z GKS-em Jastrzębie. Wygrane także Polonii Bytom i GKS-u Tychy. Do półfinału awansuje drużyna, która wygra 4 mecze. Zwycięstwo było bardzo potrzebne w Lidze Mistrzyń siatkarkom Chemika Police i choć pierwszy set przegrały, to w kolejnych rywalkom z Telekomu Baku nie dały już szans. Mistrzynie Polski wygrały 3-1 i zachowały szansę na awans do fazy pucharowej. Siatkarze grali za to w plus lidze. W meczu rozpoczynającym 23. kolejkę PGS Skrabełchatów pokonała po tiebreaku Czerad Czarnych Radom i awansowała na drugie miejsce. Liderem jest oczywiście Zaksa Kędzierzyn Koźle. Ja jeszcze wrócę do tego meczu. Oglądałeś mecz? Oglądałem, tak. I tak sobie myślę, że ten skrót z tego meczu to powinien mieć tak z 80 minut. Wybierzmy tylko najważniejsze fragmenty. Nieprawdopodobne spotkanie wczoraj w Lidze Mistrzów. Ty oglądałeś skrót, rozumiem. Nie, oglądałem, no prawie jak skrót, bo 90 widziałem. Wyjątkowo. Prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, najmocniej na zachodzie i północnym zachodzie kraju, na północnym wschodzie popada także deszcz ze śniegiem. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 85 km na godzinę, ciśnienie powoli spada, temperatura od plus 3 stopni w Suwałkach, plus 5 w Białymstoku, Łomży i Olsztynie, 7 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 9 w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie, do 11 stopni we Wrocławiu, a w Wenecji, nie wiem, czy redaktor się orientuje, ile może być stopni dziś w ciągu dnia, tak w najcieplejszym. 11, ale najcieplejszym, 16. Nie. Zimniej? 11. Zimniej? 6. No bo tam od wody ciągnie. No tak, 8-9. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

świadomy, świadomy, że hej, moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu nasz ten gotów jest. Moi koledzy, wszyscy najlepsi, ostatniego już starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy bawią się, wszyscy wolą wykorzystać dzień. Dokładnie 15 minut po siódmej, a dziś doktor Tomasz postanowił sam sobie poradzić, sam sobie zadać pytanie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Pan Łukasz pyta, dlaczego niektóre zwierzęta, czy jak to się dzieje, że niektóre zwierzęta widzą w nocy? Są takie, które rzeczywiście potrafią funkcjonować w totalnej ciemności. I nie mam tutaj na myśli ryb głębinowych, które... Czasami niektóre same sobie oświetlają świat jakimiś takimi przedziwacznymi latarniami, ale mam na myśli takie, które rzeczywiście nie wykorzystują światła widzialnego. Takimi zwierzętami na przykład są niektóre węże, które potrafią dostrzec ciepło. Nie muszą dostrzegać ofiary, no dzięki temu, że odbija się od niej takie światło nasze widzialne i są w stanie zobaczyć na przykład, czy coś znajduje się pod warstwą liści. Jeżeli tym czymś jest na przykład mysz albo jakiś inny gryzoń, którego wąż chce koniecznie zjeść, no jest też źródłem ciepła. I węże oprócz zwykłych oczu mają na głowie, czasami się mówi, że to jest trzecie oko, czasami się mówi, że to jest osobny jak gdyby organ, który odpowiada za widzenie ciepła. I one oczywiście wtedy też widzą w nocy. Może być kompletnie ciemno, a wąż potrafi znaleźć ofiarę. To działa dokładnie tak samo jak kamera termowizyjna. Wydaje mi się, że niektóre czołgi czy wozy boją, na pewno niektóre pociski mają czujnik podczerwieni i nawet jak jest kompletnie ciemno, są w stanie namierzyć źródło ciepła, na przykład silnik czołgu albo coś podobnego. Są owady, które widzą pole elektryczne. Widzą dzięki temu, na którym płatku już się działa pszczoła i który kwiatek już jest zapylony, bo bardzo dokładne pomiary pola elektrycznego czy naelektryzowania pokazują, że wystarczy, że na jakimś listku czy płatku siądzie pszczoła i ona już zmienia troszeczkę potencjał elektryczny. Nietoperze widzą dźwiękiem. To jest dosyć znana historia. Zresztą w podobny sposób działają nasze czujniki do parkowania. Możemy nie patrzeć w lusterko wsteczne, czego oczywiście państwu nie polecam, ale mimo tego da się zaparkować, bo jest czujnik, który widzi. Nietoperz jest w stanie w totalnie ciemnej jaskini nie dość, że latać, to na dodatek gonić ofiarę. Tą ofiarą może być mała ćma i nietoperze potrafią się poruszać naprawdę szybko pomiędzy różnymi wyłomami skalnymi i raczej się nie zderzają. Potrafią nawigować. Są oczywiście zwierzęta, też wśród owadów jest ich wiele, które widzą, czy informacje o świecie czerpią nie ze wzroku, tylko z zapachu. Więc to też w pewnym sensie podchodzi tutaj pod pytanie pana Łukasza. No i oczywiście muszę też wspomnieć o ptakach, które widzą, przynajmniej niektóre, te wędrowne, widzą pole magnetyczne, widzą linię sił pola magnetycznego. Może być kompletnie ciemno, a one potrafią lecieć i na dodatek lecą w słusznym, w dobrym kierunku. Jedynie słusznym, dobrym kierunku. Dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek. Do jutra, panie doktorze. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, Saint Cecilia, carry me home to your house. Broken bones. W tym materiale doktora Rożka to rodzi się pytanie, skąd my jako ludzie wiemy, co widzą te ptaki i inne zwierzęta? Jak to można sprawdzić, co one tak naprawdę widzą? A może doktor Tomasz jeszcze o tym opowie. Przekażemy oczywiście pytanie, ale jest jeszcze jedno ważne pytanie po tym. To pan Stefan podpowiada. Komar. Jak to się dzieje, że komar widzi w ciemności człowieka doskonale, nawet pod kołdrą? Ja bym powiedział, że zwłaszcza pod kołdrą. Bo on ma takie wredne, małe, zakrwawione oczka. Myślisz, że to się z tego bierze? A pan nie widział, nie wiem. Słyszałem o tym. Łukasz Walewski. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął jednak od ciekawego wątku, który znalazłem w fakcie. Pociąg Królowej nie pójdzie na złom, okazuje się. Chodzi o pociąg Elżbiety II, która nie będzie musiała rezygnować z drogich podróży 40-letnią Brytanią. Pociąg okazał się być w lepszym stanie niż podejrzewano. Brytania to mobilny dom rodziny królewskiej. Ma lokomotywę spalinową, 9 wagonów. Królowa Elżbieta i książę Filip podróżują oddzielnymi wagonami z łazienką wyposażonymi w łóżka, biurka, sofę i fotele. Maszyniści Brytanii należą do kolejarskiej elity. Proszę pana, co to znaczy? Potrafią zatrzymać pociąg w wyznaczonym punkcie z dokładnością do 15 cm, a tuż po godzinie 7.30 muszą jechać wyjątkowo ostrożnie. Wtedy właśnie królowa bierze kąpiel w Brytanii. Żeby nie bujało za bardzo. Tak jest. I mamy zdjęcia pokazujące, jak wygląda Brytania wewnątrz. Salonik, sypialnia jej królewskiej mości. Ale w tym samym wydaniu faktu są też zdjęcia pokazujące, jak przestronnym samolocie będzie latała zarówno pani premier, jak i będzie latał pan prezydent, bo już od listopada w europejskie podróże będą latać jednym z najpopularniejszych i najnowocześniejszych samolotów w świecie. Wreszcie kupujemy porządne maszyny średniego zasięgu. No i można sobie porównać właśnie, jak wygląda salonik królowej, a jak będzie wyglądał salonik... Samolot jak samolot. Pociąg ciekawszy. Pani premier. Tylko trochę lokomotywa mnie rozczarowała, bo ona taka zwykła. No, a pan się spodziewał, co, że będzie wysadzana klejnotami? No nie, tak to nie. Ale z pióropuszami? Nie, myślałem, że bardziej stylowa byłaby jednak taka z epoki, no. No ja myślę, że skoro miała iść na żyletki, to jest z epoki. Ale przechodząc do spraw poważniejszych, żywność będzie drożeć szybciej, czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W maju możemy zapłacić za nią nawet 6% więcej niż rok wcześniej. Takie wiadomości nam przynosi artykuł. Żywność będzie drożeć szybciej. Wzrost cen wyraźnie przyspieszył w ostatnich 2 miesiącach. Ekonomiści są zdania, że to dopiero preludium przed tym, co nastąpi w połowie roku. Ich zdaniem zwiastują to wydarzenia na światowych rynkach żywności. Na świecie żywność coraz szybciej drożeje i ceny są wyższe 8-10% rok do roku. Ten podażowy szok, jak czytamy, to słabe zbiory w takich krajach jak Hiszpania i Włochy, wywołane zaskakującą mroźną zimą, no a u nas ceny też zależą od tych na świecie. Dowodzi tego fakt, że gdy w Chinach wzrosł popyt na wieprzowinę, to jej ceny wzrosły również w Polsce. W Gazecie Polskiej Codziennie ciekawy artykuł o tym, że leczenie się opłaca. Nawet co czwarty aktywny zawodowo mieszkaniec Unii Europejskiej zmaga się z chorobą przewlekłą i chociaż koszty, jakie państwa ponoszą z tytułu ich leczenia, są obiektywnie duże, to okazuje się, że w praktyce dobrze leczony, pracujący pacjent sam finansuje swoje leczenie. I tak samo zdaniem pracodawców RP jest i u nas. Dlatego zorganizowali kampanię Choroba, pracują z nią. I jak twierdzą, nakłady na leczenie aktywnych zawodowo pacjentów nie mogą być traktowane jako koszt, bo stanowią inwestycje. W Rzeczpospolitej o tym, jak Polacy tłumnie ruszyli na zakupy internetowe, przeczytamy. Już 42% użytkowników internetu w Polsce robi zakupy, także z jego wykorzystaniem wynika z najnowszych danych Eurostatu. To wciąż poniżej unijnej średniej, wynoszącej 54%, ale nasz kraj jest liderem, jeśli chodzi o tempo rozwoju. Coraz więcej z nas w ten sposób właśnie wybiera robienie zakupów, nie ruszając się z kanapy. No i obiecałem, że rozwiniemy nieco temat o tym, że nadchodzi czystka w dyplomacji, o czym pisze Rzeczpospolita. Chodzi o weryfikację kadr w dyplomacji. Zaplanowano ją na 6 miesięcy, tylko wybrani dostaną nowe warunki pracy i płacy. Dokładne kryteria oceny kadr nie są jeszcze znane. Zatrudnienie stracą na pewno ci, którzy mieli cokolwiek wspólnego z organami bezpieczeństwa przed 31 lipca 1990 roku. Zmiany mogą objąć nawet 5 tysięcy osób. Rząd rząd uzasadnia je tym, że polscy dyplomaci mają niedostatecznie silne więzi z państwem. I na koniec jeszcze Gazeta Wyborcza. Reporterzy bez granic. Polsko masz problem. Chodzi o to, że we wtorek do Warszawy przyjechali przedstawiciele Reporterów bez granic, którzy monitorują wolność prasy na świecie. I w ich oświadczeniu czytamy: wzywamy Komisję Europejską i państwa członkowskie, by na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej podnieść kwestię praworządności i wolności mediów w Polsce. Reporterzy przypomnieli, że w ostatnim rankingu wolności prasy Polska zaliczyła największy spadek spośród 180 państw. To poranna prasa. I Łukasz Walewski, 26 minut po 7, po 7.35 spotkamy się z naszym wysłannikiem do Wenecji. Proszę tego nie przegapić. A, jeszcze komar nam się tutaj... ubiłem. Move on a stone dark night, we take to flight. Snowfall turns to rust, seeming a fuse in mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall, here in a hostile place. I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm slightly blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Don't keep it inside. In a Ganges sky, I have to lie. Shadows move in pairs, ring out from a Bruce postcard. In the shooting yard, looking through the tears, out of the black slate time, we move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm staggered blinded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken minded. Don't keep it. Zapraszamy do Trójki. Już minęła 7.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Podejrzanego o handel bronią 54-letniego Waldemara P., pseudonim Mameja, zatrzymało w Bawarii CBŚP we współpracy z niemiecką policją. Stało się to dwa dni po wystawieniu europejskiego nakazu aresztowania. Mameja wytropili policjanci z trzeciego zarządu CBŚP, zwani łowcami cieni. Lawina, która runęła 18 stycznia na hotel w Abruzji, zabijając 29 osób, była do przewidzenia z naukowego punktu widzenia, a jej katastrofalne skutki całkowicie do uniknięcia, twierdzą władze miejscowości Farindola, gdzie doszło do tragedii. Adwokat burmistrza oświadczyła, że nie doszłoby do katastrofy, gdyby władze opracowały mapę lokalizacji zagrożenia lawinowego. Takie mapy, przypomniała, są obowiązkowe od 1992 roku. Władze Stuttgartu będą mogły od 2018 roku zakazać pojazdom z silnikiem diesla niespełniającym najwyższych norm emisji spalin wjazdu do Śródmieścia, postanowił rząd Badenii-Wirtembergi. Zakaz ma obowiązywać w przypadku smogu. Od początku tego roku w Stuttgarcie alarm smogowy ogłaszano już 30 razy. W roku ubiegłym obowiązywał łącznie przez 63 dni. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda ma dziś podpisać nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zyskać mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dokument przewiduje m.in., by w procesie tworzenia prawa brano pod uwagę wpływ nowych rozwiązań na tego typu firmy. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko uważa, że kolejne uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej to na pewno krok w dobrym kierunku. W jego opinii następnym powinna być zmiana prawa podatkowego. Tutaj już się nie da uprościć, poprawić. To już tak skomplikowane, zawiłe i niespójne są te przepisy, że wymagają całkiem nowego, innowatorskiego podejścia. Również środowiska gospodarcze pracują koncepcyjnie, jaki mógłby być nowy system podatkowy, tak aby on sprzyjał zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i budżetowi państwa. Prezydencki projekt Sejm przyjął pod koniec stycznia. To już oficjalna informacja. Żabka Polska, spółka, która ma sieć sklepów spożywczych działających pod markami Żabka i Fresh Market, została sprzedana. Fundusz Mid Europa Partners odsprzedał ją CVC Capital Partners, jednej z największych firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie, która ma siedzibę w Luksemburgu. Strony nie ujawniły wartości transakcji, ale wiadomo, że cenę wywoławczą ustalono na 1 miliard euro, co daje prawie 4,5 miliarda złotych. Sieć Żabka powstała w 1998 roku, założona została przez poznańskiego biznesmena Mariusza Świtalskiego. Jednak przez ostatnie lata była w rękach funduszy. Najpierw w 2007 roku kupił ją fundusz Penta Investments, potem w 2011 roku przejął Mid Europa. Po trzydniowej przerwie na giełdzie w USA dominowali kupujący, dzięki którym ponownie w ostatnich dniach indeksy na Wall Street wspięły się na rekordowe poziomy. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,58%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,60%, Nasdaq zyskał 0,47%. Od czasu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych indeksy na Wall Street zyskały już 10%. Wzrostom przewodził sektor paliwowy, który korzystał na rosnących cenach ropy naftowej. Do zwyżek najmocniej przyczyniły się notowania firm Walmart, Boeing i Chevron. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł 3 grosze, euro 4 zł 29 groszy, dolar 4 zł 7 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 8 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji była firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, najwięcej opadów na zachodzie i północnym zachodzie, natomiast na północnym wschodzie oprócz deszczu także deszcz ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni w Suwałkach, 5 w Białymstoku, Siedlcach i Elblągu, 7 w Warszawie, Chełmie i Krośnie, 9 w Świnoujściu, Zielonej Górze i Tarnowie, do 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Sony Xperia X? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing. Leonard Cohen i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście, jak zwykle, na jutrzejsze spotkanie. Zobaczymy, co nam się przytrafi. 2-2 i 7 trójek w każdej sprawie. Chciałem panu redaktorowi prowadzącemu uzmysłowić, że zabijając jednego komara powoduje to, że któryś nietoperz pójdzie spać głodny. No, bardzo przepraszam, ale tylko po 18. Jak wiadomo, po 18 lepiej już nie jeść. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Trójka. Jesteśmy połączeni. My wracamy do Wenecji. Jesteśmy tam od samego rana. Na miejscu Marcin Pośpiech. Marcinie, mówiłeś o tym, że w Wenecji trwa karnawał. Słyszeliśmy to zresztą. No jak co roku oczywiście też tłumy turystów. To z punktu widzenia mieszkańców miasta ma swoje dobre, ale też i złe strony. I coraz częściej głośniej mówi się o tych drugich. Organizowane są nawet protesty w tej sprawie. Tak, to prawda, część mieszkańców miasta uważa, że turystów w Wenecji jest zbyt wielu, przez co miasto ich zdaniem traci swój niepowtarzalny charakter. Organizowane są, tak jak wspomniałeś, protesty, które polegają na blokowaniu najsłabniejszych mostów w mieście. Takich manifestacji było już tu kilka. Najbliższe, jak tutaj mi mówiono, odbędzie się w piątek. W trakcie tych protestów Wenecjanie zakładają maski, ale uwaga, nie te karnawałowe, ale takie przypominające misia pandę. Wygląda to sympatycznie, chociaż sprawa jest jak najbardziej poważna. Chodzi o zwrócenie uwagi, że coraz częściej Wenecjanie czują się jak zagrożony wyginięciem gatunek, który nie mieszka już w swoim mieście, ale w wielkim lunaparku. Przez ponad 1500 lat swojej historii La Serenissima, najjaśniejsza Wenecja, przetrwała wiele. Zmagania z Turkami osmańskimi, najazd Napoleona, podbój przez Austro-Węgry, a nawet czarną śmierć, czyli epidemię dżumy. Teraz jednak w spokojniejszych czasach magnetyczne piękno miasta przez wielu określane jest też jego przekleństwem. Milionami przybywają bowiem oni. Rocznie Wenecję odwiedza około 30 milionów turystów z całego świata. Austria. New York. South Korea. I come from Taiwan. Wąska uliczka prowadząca do Placu Świętego Marka. No i właśnie, właściwie trzeba czekać w kolejce, by do niego dojść. Wycieczkowiczów przybywa, ubywa za to rdzennych mieszkańców miasta. W latach 50. ubiegłego wieku było ich 300 tysięcy, w latach 2000 o ponad połowę mniej. Teraz to już tylko 55 tysięcy, a na tym nie koniec. Zdaniem demografów w ciągu najbliższych 15 lat zostaną tu tylko nieliczni. Mówi dziennikarka z portalu Polacy we Włoszech Agnieszka Kluzek. Wenecjanie zaczęli być zmęczeni turystami i samym też miastem. Jednak to miasto nie oferuje takich dogodności, jak na przykład takie zwyczajne miasto na lądzie. Oferuje za to dużo wyższe niż na lądzie, podbijane przez przyjezdnych ceny. W ciągu ostatnich 15 lat czynsze wzrosły o 100%. Wielu Wenecjan, nie mogąc utrzymać swoich domów, wynajmuje je turystom, samemu opuszczając miasto. Jak przekonuje Marco Gasparinetti z organizacji domagającej się ograniczenia ruchu turystycznego w mieście. Jeśli nic się nie zmieni, Wenecja stanie się zamykanym na noc lunaparkiem, czymś w rodzaju Disneylandu. To jest sytuacja jak z kawą i cukrem. Są ludzie, którzy piją kawę bez cukru i chcą Wenecji bez turystów. Ja lubię kawę z cukrem, ale za dużo cukru sprawia, że kawa nie nadaje się do picia i tak jest teraz. Ostatnio debata na temat przyszłości Wenecji znowu odżyła za sprawą artykułu w Corriere della Sera. Jego autor przekonywał, że zatłoczona do granic możliwości Wenecja jest symbolem upadku miasta, do którego doprowadziła niekontrolowana turystyka. A o tym, by turystykę w Wenecji kontrolować, mówi się od dawna. Wprowadza się też już pewne rozwiązania, na razie najprostsze i do tego dające zarobić. Autokar, który chce wjechać tutaj blisko dworca Santa Lucia, to są koszty od 200-300 euro wzwyż. Myśli się teraz o tym na przykład, żeby na tym dworcu wprowadzić jakieś bramki, barierki, przeliczać jednodniowo może tylko tyle osób wejść i zwiedzić Wenecję. Ale jak przekonuje Stefano, wenecki artysta zajmujący się produkcją karnawałowych masek, coś zrobić trzeba. Boję się, że Wenecja zostanie zadeptana przez turystów, a musisz wiedzieć, że to bardzo delikatne miejsce, wymagające dbania o nie, ciągłej renowacji. Porównałbym Wenecję do małego, bezbronnego dziecka. Wielu turystów teraz przybywa tu tylko na moment. Nie mają świadomości, gdzie są, nie wiedzą nic o historii tego miejsca. Nie rozumieją, jak jest delikatne, wrażliwe jak dziecko. Ale w Wenecji są i tacy, którzy nie wierzą w katastroficzne prognozy. Tak jak i przed wiekami, tak i teraz Wenecja przetrwa, przekonują. Bo jak dodają, Wenecja jest wieczna i oby mieli rację. A na problemy Wenecjan z turystami nakłada się jeszcze kwestia tego, kto tak naprawdę sprawuje nad miastem władzę. Na pewno nie są to sami Wenecjanie, decydujące słowo i polityczną większość mają władzy tutejszego regionu, a ich interesy i interesy samej Wenecji w wielu kwestiach są rozbieżne. Wenecjanom zależałoby na przykład na wprowadzeniu zakazów pływania wielkich wycieczkowców do miasta. One sprawiają, że w jednym momencie w Wenecję zalewa fala jednodniowych turystów i pewnie jeszcze ważniejsza rzecz, te ogromne promy przyczyniają się do niszczenia laguny chroniącej miasto przed powodziami. W tej sprawie także protestowano. W mieście planowane jest też referendum, w którym mieszkańcy Wenecji mają opowiedzieć się, czy chcą, aby władze miasta uniezależniły się od władz regionu i mogły w większym stopniu decydować o tym, co w mieście się dzieje. Turyści potrzebni, no ale też troszkę kłopotliwi. Jeszcze jedno pytanie, bo pytam od samego rana, czy te promienie, pierwsze piękne promienie słońca już głaszczą smukłe burty weneckich gondoli, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie głaszcza. Jeszcze musimy trochę na to poczekać. Na razie jest szaro. No dobrze, na razie na szaro. Ale bądźmy dobrej myśli. Tak jest, jak zawsze. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Marcin Pośpiech jest w Wenecji. Nie rozstajemy się na długo, na chwilę, dokładnie na 3 minuty, bo za 3 minuty zajrzymy sobie do prasy. Mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più, perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io. Sei bella che mi fai male, ma non ti importa, o forse neanche tu lo sai. E poi la sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu nei gesti miei, sempre più. Solo tu dentro me, tutto il resto è invisibile. Cancellato ormai, conquistato dagli occhi tuoi, quel che resta poi, quel che resta sei. Sei solo tu, sei solo nei giorni miei, sempre più. Sei. Yeah.